Дзень добры. Вітання. Добрый день. Вітаю. Шановныя сябры, сёння у нас у гасцях гарадзенскі паэт Анатоль Брусевіч і ў студыі Усеволад Цебурака і Анатоль Ващенко. Анатоль Брусевіч, паэт, перакладчык, даследчык беларуска-польскай літаратурных сувязяў. Нарадзіўся ў Гародні 77 годзе. Скончыў філфак, магістратуру і аспірантуру гарадзенскага універсітэту. Кандыдат філалагічных навук. Аўтар кніг «Дуэль», «Падаю ў неба», «Апошні дзень», «Крылы». Лаўрэат прэміі «Залаты апостраф» часопіса «Дзеяслоў». Жыве ў Гародні. Спадар Анатоль, вось кажуць, што ў Гародні як бы сфармавалася цэлая паэтычная школа, і можна згадаць Юрася Пацюпу, і Юрыя Гуменюка, і Андрэя Пяткевіча, і Віктара Шалкевіча, і шмат каго яшчэ. І пэўна, калі вось казаць, такім з такога гледзяшча, то вы, можа, наймаладзейшы прадстаўнік гэтага пакалення, і першыя вашы публікацыі з'явіліся наогул там пры канцы 80-х гадоў, калі вам яшчэ было 12 год, а першая кніга выйшла ў 92-м, калі не памыляюся, атрымліваецца, вам наогул было яшчэ 15. Нават не было 15 гадоў, вот літаральна за месяц да 15-годзя выйшла мая першая кніга «Дуэль». То бок прыблізна як у Аркадзя Куляшова, падобныя. Так, я нават трошкі яго перадзіў, я рэкардсмен абсалютны ў беларускай літаратуры. Як так атрымалася? Ну, вы сказалі пра літаратурную школу, сапраўды, і такая ёсць, і заснавальніца гэтай школы, гарадзенская паэтка Данута Бічэль, і яна проста ўбачыла мяне, а яшчэ на той момант старшыня гарадзенскай філіі Саюза пісьменнікаў быў Карпюк Аляксей, і ён прачытаў мае вершы, яму ўсё спадабалася, і так з'явілася кніжка «Дуэль», дзякуючы Дануце Янаўне, дзякуючы Карпюку. Кніга ўбачыла свет, на той час гэта, ну, была вялікая падзея, нават па цэнтральнаму тэлебачанню паказалі гэтую кніжку. Паслухайце, ну гэта і цяпер, калі, што называецца, адматаць, як зараз прынята казаць, калі мы адматаем і ўявім сабе, што зусім, ну это малад, это падлетак, это нават не малады чалавек, это падлетак, па любой тэрміналогіі это школьнік, да? Ну, так. Выдае паўнавартасную кнігу. Але што ёй папярэднічала? Былі публікацыі, да, ці вы з шытачкам вось гэтых вершаў прыйшлі да Дануты Янаўны? У сэнсе, як аб'явіўся Анатоль Брусевіч свету? Данута Янаўна пры музеі Максіма Богдановіча стварыла, ну, шмат чаго стварыла, і быў такі літаратурны гурток дзіцячы. Ага, то есть, у сэнсе, была суполачка ўжо? Так. Так. Так, дзеткі пісалі вершы, прыходзілі туды. Кожна... А вы туды як? Тата завёў за руку? Там, не, наставнік беларускай мовы літаратуры, як это звычайна бывае, прывёў мяне, і та, на той час у мяне быў толькі адзін верш, хаця я ўсім сказаў, што ў мяне ўжо ёсць 10 вершаў, слусіў. Але клас. Потым пайшло, паехала, і сапраўды шытак рос, быў большы і большы, і ўрэшце рэшт Данута Янаўна кажа, што было б файна кніжку выдаць. Ну, да гэтага некалькі было публікацый у «Бяросцы», першая мая такая дэбютная публікацыя, ну, а потым кніжка. Ну, там маленькая кніжачка, канешне, вядома, але кніжка ёсць кніжка. Ну, это унікальная з'ява, пра гэта, яно-то памятаецца, але вось, калі гэта зноў уявіць, 15 гадоў кніга, людзі многія ідуць да кнігі 10-годзямі. А некаторыя наогул, як землячка Алла Петрушкевіч, адзіную кнігу паэзіі выдае і кажа, ўсё, стоп на гэтым. Ну, мне проста пашанцавала. Як казаў Іпаліт Тэн, ёсць некалькі момантаў. Ёсць раса, асяроддзе і момант. Так. І вось гэта быў цудоўны момант, ўсё склалася, мяне заўважылі і кніжка выйшла. Можа быць, такой вялікай заслугі і няма маёй у гэтым. Проста склаліся абставіны. Сара Анатоль, ну вось мне пытанне такое. А калі толі на пачатку узгадываў славутыя постаці гарадзенскай літаратуры і вас далучыў да гэтай кампаніі, ну яно так для даведніка гучыць вельмі класна і ў прынцыпе лёгка. А як быць 15-гадовым, там 17-гадовым, да, хлопцам, які вось робіць першыя крокі ў атачэнні мастадонтаў, метраў там, да? Наколькі складаліся адносіны? Вы былі самі па сабе, ці вы з імі там актыўна сябравалі, ці яны вас з сабой, што называецца, насілі як талісман малады, як працяг сябе ў новым пакаленні? Што памятаецца вот з таго часу? Ну, нават у прадмове да маёй першай кніжкі, ну, Таянаўна напісала, што Толіка Брусевіча ўвесь час з сабой цягаюць універсітэцкія Хлопцы, студэнты на розныя імпрэзы, гэта можа разбесіць хлопца. Ужо было гэта навучыцца курыць, піць так, піва. Так. Так што я яшчэ са школы патрапіў, кажуць, у гэты мейнстрым і на розных імпрэзах файных, там тэлебачанне, газеты, ўсё гэта было. Ну вот якраз тых, каго назвалі, Юрась Пацю, Паюры Гуменю, Андрэй Пяткевіч, яны былі студэнтамі універсітэту. Я быў школьнікам. Але паступова мы сталі сябраваць і узрост, хаця там 10-8 гадоў розніца, яна асабліва потым як бы не была ўжо і бачнай. Я 16 гадоў ўжо меў рост, як сёння 1,80 м, так што выглядаў таксама. Калі ў пашпарт не глядзець, правда, так, то цыгарэту прадавалі ў шапіку ўжо заслужана. Так, так, безумоўна. А можна сказаць усё ж такі, што ў тым, што вы так на гэту сцежку надзейна і цвёрда сталі так рана, ёсць усё ж такі вялікі шацунак, што вы апынуліся, вот нарадзіліся вы, ну не будзем крыўдзіць гарады беларускія іншыя, ну скажам, не ў Гаронні, да? Вось без гэтага кола такіх сяброў аднадумцаў, без кола ну, прафесійных пісьменнікаў, да, скажам, хапіла б таму Анатолю Брусевічу запалу, як вот ацэньваецца гэты момант, наколькі многа тут шацунку, наколькі многа вось такой упартасці ўласнай? Я думаю, што больш шацунку, таму што без той жа Дануты Янаўны нічога не, хіба што і не было. Можа, быў бы іншы шлях, калі б я нарадзіўся там у Магілёве, там ці ў Віцебску, не ведаю. Гародня дала мне крылы, і Гародня да гэтага часу натхняе. Вось мне таксама падаецца, я просто чую, я хацеў бы такога адказу пачуць, таму што ўсё ж такі вельмі важнае, месца гэта важна. Ну давайце тады да галоўнага пытання. А што ў нас галоўнае? Усё ж Гародня ці Гародня? Канешне, Гародня. Для гарадзенца дзіўна чуць, калі яго пытаюцца, Гародня ці Гародня, адназначна Гародня. То есть самі гарадзенцы такіх пытанняў сабе не задаюць? Канешне, у нашай свядомасці не існуе ніякай Гародні, толькі Гародня. Анатоль, пасля першай кніжкі аж 14 гадоў прайшло да наступнага зборніка «Падаю ў неба», калі не памыляюся. Чаму такі прамежак вялікі? З чым гэта звязана? Наколькі вы самі адчуваеце, як бы моцна змяніліся ад першай да другой кніжкі як паэт? Ну, шлях сапраўды быў непросты, нялёгкі. Другая кніжка «Падаю ў неба» выйшла ў 2006 годзе. Але яна мусіла выйсці значна раней. У таварыстве вольных літаратараў пры Полацкім лядзе Алесь Аркуш там выдаваў кніжкі, там і Гуменюк выдаваўся, іншыя паэты. Там ужо нават было як бы прэзентацыя павінна нават была адбыцца, анонс быў, што ўсё выходзіць, але па пэўных прычынах там і аб'ектыўных, суб'ектыўных кніжка не з'явілася. Хаця была гатовая, яна павінна была выйсці, ну, прынамсі, напрыканцы 90-х. Але час зацягнуўся не па маёй віне, і толькі ў 2006-м я здолеў упасці ўрэшце ў гэтае неба. Нешта ж дадалося, відаць, яшчэ да той задумаць, і гэта вось як было? Як было, як было. Ну, можа быць, пару вершаў яшчэ дадалося, але я не хацеў нічога прынцыпова мяняць, там і вокладка была файна, і ўсё было файна. Тым больш, гэта не зусім зборнік, гэта ўсё ж такі кніга. Кожны мой зборнік насамрэч кніга, таму што яна прадуманая, і структура, і ўсё на свеце, канцэпцыя, канешне. Таму я нічога не хацеў мяняць. Анатоль, як ставіцеся да той думкі, што вершы яны, ну, многія з вершаў, яны маюць проста свой час, і калі яны вось не агучаныя, не публічныя, не надрукаваныя, да, не пайшлі ў народ, што называецца, яны, ну, старэюць, становяцца неактуальнымі. Наколькі гэта ўласціва вашай творчасці ці не ўласціва зусім? Проста многія паэты і старыя, і маладыя гавораць, што, ну, ребята, я збіраў тут 20 гадоў кніжку, да, то што я пісаў тады, так я ж дзяўчат любіў, да, я і там на свет глядзеў іншымі вачыма. Цяпер я так не думаю. Хтосьці наадварот палемізуе, гаворыць, не, не, сапраўдныя кшталту вершы, умоўна кажучы, яны вечныя. Што тут, якія адносіны з гэтым пытаннем у вас? Я не спяшаюся ніколі выдаваць вершы, яны мусяць вельмі доўга ляжаць, і я вяртаюся час ад часу да гэтых вершаў, і я ніколі вельмі рэдка стаўлю даты, таму што паэзія, яна, як бы, мне здаецца, павінна быць паза часам. Неважна, калі ты крыеш, разгорнеш гэтую кніжку, праз 20 гадоў, праз 10, там, ці яшчэ, калі верш павінен быць заўсёды актуальным. Калі ён губляе актуальнасць, то некія, відаць, праблемы былі з гэтым вершам. Са старта, вугле, як бы, да? Так, ці это вугле была паэзія, тады пытання. Таму вот па гэтай жа прычыне ў мяне толькі 4 кнігі. Там не 10, не 20, хаця магло б, канешне, быць. Але я вельмі доўга іду да публікацыі. Яны мусяць прайсці некую апрабацыю, вот, гэтым часам. І калі я разгарнула, а верш да гэтага часу актуальны, значыцца, ну, можна яго выдаваць. Ну вот просто Анатоль спытаў, задаў пытанне вельмі такое сапраўды важнае, пра вось гэты прамежак часу паміж першай і другой кнігай. Так, адна справа, калі там 2-3 гады зборнічак, 2-3 гады зборнічак, тут, ну, зразумела, сабралася там 5 дзясяткаў кніг, вершаў 50, і яны вы ёсць. Іншае пытанне, калі сапраўды кніга выходзіць праз доўгі прамежак часу, таму я вот якраз пра гэта спытаў. Былі перыяды, калі не пісалася? Пасля кожнай кніжкі я думаў, што гэта будзе мая апошняя кніжка, нават свой перадапошні зборнік, кнігу. Апошні дзень я называў менавіта так, апошні дзень. Я думаў, што гэта будзе апошняя кніга. Гэта было звязана менавіта з творчым момантам. То есть гэта не тое, што Анатоль Брусевіч дэкадэнт, і ён думае пра тое, дзе пісталет узяць, як Юнкер Шміт з пісталета хоча застрэліцца, як было Казьмы Пруткова. Там розныя можна сэнсы ўкладваць, але адзін з сэнсу быў такі, што магчыма, гэта будзе апошняя кніжка. Ну вось глядзіце, калі працягваць ўжо гуляцца з гэтым азначэннем, з гэтым эпітэтам, падчас якраз прэзентацыі этой кніжкі гадоў 10 таму ў гародні прагучаў вось такі перыфраз адносна вас, апошні гарадзенскі паэт. Як вы лічыце, па-перше, чаму да вас вось гэта прычапілася вызначэнне? І можа ўжо з'явіўся нейкі новы апошні паэт, ці вы дагэтуль як бы носіце гэты тытул? Не, ну паэты прыходзяць, паэты знікаюць, але чаму апошні паэт? Розныя ёсць варыянты адказу на гэта пытанне. Я быў сам малодшы вот з гэтай такой слыннай кагорты вершгурды Аген, тыя творцы, пра якіх згадывалі, той жа вот, ну, Пацюпа, Масько, Пяткевіч, Гуменюк. Я быў апошні з генерацыі. Апошні, безумоўна. Я быў сам малодшы, я апошні. Я ішоў, як бы, не то што следам за імі, але разам, але ўсё ж такі, вот, трошкі воддаль, я быў апошнім паэтам. І гэта генерацыя зыходзіць, яна ўжо зайшла, многія чытаюць вершы на іншым свеце. Так. Вот. Я пакуль яшчэ тут, але, вот, можа, таму і апошні. Наколькі Анатоль Брусевіч сур'ёзна ставіцца да сябе? Вот ёсць людзі, якія зробіць гэта звыш сур'ёзна. Ёсць людзі, якія, можа быць, там лішні іранізуюць, так? Дзе вашае месца вось у сур'ёзнасці стаўлення? Я сябе люблю, але я люблю гэты свет. Так. І наколькі я сур'ёзна стаўлюся, не мне, відаць, даваць вот такія ацэнкі. Не, ну я маю на увазі, можа, я сфармуляваў, неяк не так. Я маю на увазі, вот помнік павінен стаяць на алеі у гародні, там, напрыклад, пра 100 гадоў Анатолію Брусевічу, ці можна без помніка, напрыклад? Ну, калі я яшчэ быў студэнтам, я напісаў, што калісьці замест Леніна паставяць помнік, і гэта будзе вот помнік толіку Брусевічу. Так, я ведаю гэты момант. Вот таму пытаюся. Мусіць быць помнік, ўсё ж такі. Змянілася падносіны да помнікаў. Ну, помнік рана ці позна ўсіх нас чакае. Гэта само сабой будзе. Ну, так ён можа быць сумны на могілку. Не, ну я пра гэта і кажу. Маленечкі. Пра гэта і кажу. Вот. Ну, барельеф. Не, я не збіраюся. Гуменюк. Пацюпа, Брусевіч, вот так. Гэта нехай нашчадкі вызначаць. Я як бы не збіраюся бранзавець, ніколі не бранзавеў, заўсёды быў як бы чалавекам адэкватным і рэальна гляджу на гэты свет. Вельмі хораша. Не, ну так вот я чакаў таксама гэтка. Толя спытаў пра моладзь. Сочыце за тым, хто ідзе за вамі, хто наступае на ззаду на пяты, ці такіх няма проста, ці можа быць, ну і не сочыце. І дзе та маладая шпана? Не, ну ідуць следам паэты, наступаюць, відаць, на пяткі, больш, так. Можа быць, нават не паэты, а паэткі. Шчыра кажучы, не ўласціва мне азірацца от, у мінулае. Я гляджу сабе толькі альбо пад ногі, наперад, на нябёсы. Ну, а тлінь кагосьці не патраніруеце? Вот як Данута Яновна некалі ўзяла вас пад крыло, што называецца, нема жадання як маладога хлопца ці дзяўчыну, што называецца, проштурхнуць, натхніць, там, падтрымаць, врэшце-рэшт, даць пендаля чароўнага ў літаратуру. З мяне кепскі настаўнік, я не змагу вот так зрабіць, як гэта па-мацярынскі, ну, Таяновна рабіла, так, вядома. Не, з мяне дрэнны будзе вот такі. То есть сабраваць вы згодныя, але трымаць пад крылом? Хочай за ўсё так. Не, калі да мяне прыходзяць маладзейшыя, прыходзілі, пыталіся некай парады, я ніколі не адмаўляюся вот, паглядзець вот, зборнік, пачытаць, даць нейкую параду. Вот тут так можна напісаць, там можа быць трошкі змяніць. Это калі ласка, але нейкай сваёй школы я не стварыў і наўрад ці стару. Калі шырэй за гародню выйсці і паглядзець на Беларусь цяперашнюю, ёсць заўважныя постаці, якія вось цешаць вока вашае, што вось кшталту ідзе моладзь. Ці паспяваеце, ці хапае часу, ці ёсць натхненне наогул на гратанне часопісаў у сеціве чытання там і так далей? Ну, канешне, вядома, я чытаю сучасную літаратуру, чытаю ўсе часопісы, дзе слоў чытаю. Гэта нармальная практыка любога паэта, любога творцы, бо калі мы не будзем чытаць вершы іншых аўтараў, то як мы будзем самі пісаць гэта? Ну тут мусіць быць залатая сярэдзіна. Я некалі узгадваў пра гэта. Я быў малады хлопец, студэнт, відаць, можа быць, ці выйшла мне першая кніжка, ці не выйшла. Ну, відаць, не выйшла яшчэ, канешне, тады. І сустрэўся я ў пераходзе ў горадзе Мінску з Адамам Глобусам. А я ўжо з Анатолевай падачай быў на розных імпрэзах, там знаёмы і ўсё, і ён спытаў: "Ну, Сцебурака, калі ты выдасі кніжку сваю?" Ну, відаць, як каб адчапіцца ад мяне, бо я яму ціснуў руку доўга трос. Я кажу: "Ну як жа, я ж чытаю", кажу. "Вот усіх чытаю, вас чытаю, часопіс чытаю, там кніжка выйшла", ён кажа: "Слухай, калі ты будзеш усіх чытаць, калі ты будзеш пісаць і выдаваць?" Таксама вот быў такі момант, і я памятаю, што гэта не стала, канешне, нейкім там штуршком, бо кніжка выйшла сваім часам, безумоўна, але рацыя пэўная была і ў гэтым, да, вось такім, што чытаючы ўсіх, ніколі не напішаш, не паспееш напісаць сам. Ясна, я чытаю, канешне, не без фанатызму, я гэта ўсё раблю. І ёсць добрыя творцы, і ў вашым горадзе файныя творцы ёсць, вот, і маладзейшыя паэты сядзяць поруч, як бы. І Бог ім суддзя. Так. Давайте про сур'ёзнае. Дабраславіў. Да, у нас ёсць сур'ёзнае пытанне, і Анатолій Сергеевич вот его будет вам задаваць. За літаратуразнаўства, ну, будзем гаварыць. Вось ці замінае літаратуразнаўства вам як паэту? Вось адзін з герояў вашай і працы навуковай, і манаграфіі, так разумею, Адам Міцкевіч. Як бы ці дадае ён імпэту і натхненне ствараць, ці наадварот, пачытаўшы такую велічыню, наадварот, хочацца крылцы паставіць ну, у шафу. Сапраўды, так. Не страшна пасля Міцкевіча. Міцкевіч. Ну, зноў жа, па-розному можна глядзець на гэтае пытанне. Спачатку, калі я яшчэ не быў студэнтам, мне было вельмі лёгка. Я пісаў сабе, як хацеў. Ну, так. Потым я зразумеў, што ёсць некая сістэма, што ёсць шмат цікавых паэтаў, кожны піша па-свойму. Мне адразу стала страшна, калі я быў студэнтам. Але потым, калі я пачаў гэта ўсё вывучаць, займацца гэтым ужо на ўзроўні такім вышэйшым, то наадварот зараз прасцей. Я ведаю, як людзі пішуць, я ведаю, што тут лепш так не рабіць, бо ты будзеш паўтарацца. Вопыт – гэта заўсёды добра. Літаратуразнаўчы вопыт сёння мне дапамагае толькі. Не палох. Абсолютно. Вялікія постаці не палох. Не, ну, канешне, кожны меў свой час. Я маю свой час. Чаму я буду палохацца Міцкевічам там ці яшчэ якім-небудзь творцам? Ось у Разанава ёсць такі цікавы зном, што як бы паэзія ідзе па пракладзеных рэйках, а вось майстэрства ўжо мкне бездарожжам. Можа быць, у гэтым сэнсе, як бы калі ёсць, ну, загадзя пракладзеныя нейкія шляхі, і ідучы па іх, мы, можа быць, набываем майстэрства, але губляем вось гэтае адкрыццё, якое вось, напрыклад, вяртаючыся да вызначэння дэкадэнт, паэт дэкадэнт. Ну, гэта ў пэўным сэнсе даніна вось гэтай традыцыі, так? Але ці магчыма вось у гэтым рэчыш нешта новае? Вось тут пытаннечка. Ну, зноў жа, як я стаў дэкадэнтам, проста я пачаў вывучаць замежную літаратуру. Я ўбачыў, што былі такія дэкадэнты, што быў такі масток паміж рамантызмам і мадэрнізмам. Усё гэта мне імпанавала, усё гэта мне зацікавіла. Я ўбачыў пэўныя паралелі паміж творцамі французскага сімвалізму, паміж беларускімі сімвалістамі, паміж сабой. І таму я паглядзеў, што, відаць, я бліжэй да дэкадэнтаў. Я, канешне, не мог быць дэкадэнтам, я стаў неодэкадэнтам. Зноў жа, гэта, наадварот, та дапамога гэтага досведу літаратуразнаўчага. Таму ўсё добра, і шлях становіцца зразумелым, калі ты ведаеш, куды ты ідзеш, калі ты ведаеш, якія магістралі там побач ляжаць, якія шляхі. Гэта ўсё файна. Можна і на бездарожжа трошкі звярнуць, можна потым ізноў назад вярнуцца. Краіну. Вядома. Супер. Шановні сябры, у нас на нашым століку перад госцем ляжаць вельмі мілыя, вельмі сімпатычныя кнігі. Гэта кніга, якая выйшла апошняя па часе, я літаральна каля году, так? 21-го года выдання, так. Так? Гэта кніга Анатоля Брусевіча «Крылы», вось такім мілым гарадзенскім анёлам. І давайце трошкі пра гэту кнігу. Мы называлі, казалі пра тое, што першая кніжка выйшла ўжо 30 год таму, умоўна кажучы, потым з перамежкамі, з перапынкамі і без перапынкаў выходзілі іншыя кнігі. Што пад гэтымі крыламі? Што ў ёй? Плён якой працы? Што можна распавесці пра яе чытачу? Вот зробім такую хвілінычку рэкламы. Ці ёсць яна наогул? Можа, ўжо мы дарэмна рэкламуем, можа, і няма? Ці яшчэ ў краме можна знайсці? У краме хіба што ўжо вы не знойдзеце. У Менску некалькі было асобнікаў, прадавалася ў Акадэмкнізе. Ну, але пры жаданні заўсёды можна звязацца з аўтарамі, набыць кніжку яшчэ. Некалькі асобнікаў, канешне, ёсць. Так, што пад крыламі ў Анёла Гарадзенскага? Што тут пад вокладкай? Тут кніга складзена вельмі, ну, як на маю думку, на мой розум, цікава, хаця зноў жа гэта павінен казаць чытачы. Чатыры раздзелы і паэма, якая называецца «Крылы». Якая дала назву кнізе. Так, безумоўна. Я раней ніколі не пісаў вот такіх вялікіх вот рэчаў, і ўрэшце вот у мяне з'явілася паэма цэлая, таму вот я тут яе змясціў. Гэта цалкам гарадзенскі зборнік, кніга пра гародню, кніга «Дзякуючы гарадзенцам», напрыклад, от мой рэдактар Марына Шапілевіч, от без яе бы кніжку, напрыклад, гэту не відаў. Яна знайшла грошы, вы разумееце, што сёння кніжку напісаць можна, але выдаць даволі праблематычна, ўсё ж так як-ніяк каштуе. І от Марына Шапілевіч знайшла і спонсараў, і взялася рэдагаваць эту кніжку. І далучыліся іншыя людзі, і, канешне, Данута Яновна Бічэль. Вот яна напісала цудоўную прадмову, яна напісала да першай маёй кніжкі, вот да гэтай вот апошняй «Крылы». То есть ваша сяброўства, яна праз гады, ідзе праз гады сяброўства, так у вас? Так, і якраз кніжка, якраз сведчанне вот гэта сяброўства. І вокладка таксама гарадзенская, Александр Сільванович, гарадзенскі мастак, вот, дазволіў змясціць свайго анёла сюды на тытул, на вокладку. Ёсць некалькі раздзелаў, якія тэматычна розняцца. Чатыры раздзелы. Чатыры раздзелы, чатыры сцяны. Ну, а паэма як нейкі дах, як такі цэлы дом пабудаваўся вот, у мяне. Тут ўсё ёсць. Як бы, раздзел, напрыклад, вот, прысвечаны такая там патрыятычная лірыка, ёсць раздзел так дэкадэнцкай, чыста ўпадніцкай паэзіі. Ёсць там вершы, так умоўна, пра каханне. Ёсць вот, вершы пра вершы. Все тут ёсць. Супер. Ну што, сябры, калі хто не мае і вельмі хоча, то сапраўды па цяперашніх часах можна знайсці варыянты і ў нейкіх варунках разжыцца гэткай цудоўнай кніжачкай. Прынамсі, яе прыемна ўзяць у рукі, прыемна пагартаць, і будзе цікава пачытаць пасля такога анонсу, скажам так, прыгожага аўтарскага. У фінале нашай гутаркі, такой прыязнай сяброўскай, вось пытанне, можа быць, такое кандовае, казённае, ну вот хочацца, што на пісьмовым стале ў аўтара, што пішацца, што расследуецца, ў якіх літаратурных, літаратуразнаўчых імперыях вы, ці, можа быць, вы складаеце новую кнігу, ці ёсць натхненне, ўрэшце рэшт, што гэтыя не самыя вясёлыя зімовыя дзянькі, вось пра гэта ўсё казаць. Пасля таго, як я выдаў кніжку, я трошкі, як бы, мушу адпачыць. Пакуль такіх вялікіх праектаў няма, але праца літаратуразнаўчая працягваецца, я даследую польскую, беларускую паэзію, вот, мяжы стагоддзяў, мяжа канец 19-го, пачатак 20-го стагоддзя, вот гэтым займаюся. Я збіраюся напісаць, пішу раман пра паэзію. Вот. Ну, вы говорите, нема плану. Это у человека нема плану. Ну, вот, нет, плана. Колькі словаў, можа, все ж. А, нет, сапраўды, калі гэта, ну, невялікі сакрэт, конечно. Калі гэта гістарычны нейкі жанр, ці... Гэта, наўрад ці, гістарычны жанр. От ёсць такі альманах «Новы замак», і там некалькі нумароў, правда, апошні нумар я так і не здолеў нічога даць, але от папярэдні нумары, там якраз часткі гэтага вот раману будучага, называецца «Пакаранне», вот, апублікавана некалькі фрагментаў. От, але гэта будзе вельмі складаная такая рэч, я сам яшчэ да канца не разабраўся, пра што гэта, ну, гэта мусіць быць пра паэзію. Вот. То есть, калі ёсць вершы пра вершы, то это будзе так, роман так, пра паэзію? Канешне. Ну што, нам застаецца толькі пажадаць вам плёну, трыванне, цярпенне, ну і натхненне, канешне, каб такую рэч дарабіць. І тады мы, магчыма, пабачым Анатолія Брусевіча, апошняга гарадзенскага паэта, на чым настойвае Анатолій Ващенка, у якасці празаіка. Дзякуй. І вось гэта цікава будзем першага празаіка. Ну, былі ж ну, трошку. Лепшых. Да, дарэчы, я вот хачу яшчэ апошняе пытанне такім бонус-трэкам у рэзкай. Міцкевіч, якога вы даследуеце, беларускі ці польскі паэт? Не, толькі не і-і. Літвінскі паэт быў. Хитрые яны заўсёды так выкручваюцца. Та, з намі быў Анатоль Брусевіч, які распавёў нам пра любімы горад, пра цудоўныя кнігі, пра вершы сяброў і план, падзялюся планамі на будучыню. Заставайцеся з кантэкстам, глядзіце новыя гутаркі, якія выходзяць у нас на канале. Да сустрэчы. Сніўся паэт у вачах адчай, але са смакам корсткім спакою мне кажа: «Толічак, выбачай за вершы, якія цяпер з табою. Не праганяй іх, а прытулі, так, як цябе туліла матуля, бо без любові мы ўсе нулі, і верш памрэ, калі беспрытульны, бо не бывае вершаў чужых, як і дзяцей чужых не бывае. Не пакідай жа толічак іх, без вершаў няма ні краю, ні раю». На струнах шыферных стрэхаў зайграе нам лістапад, і слухаць мы будзем рэха вясковых вясновых хат. Таму не пачуем спевы халодных прышлых часін пра тое, што права злева, а цэнтра няма зусім. Таму не пачуем гімну, якім паспаліты люд чужую славіць айчыну, сваю затаптаўшы ў бруд. На шэрых шыферных плахах спачнём, каб пачаць з нуля, каб духа крыяў і дахам стаў тым, што прыйдуць пасля. Дэкадэнты. Пад ціхія апладысменты прыгожых дзявочых вачэй нараджаюцца дэкадэнты і сцякаюць слязой па шчацэ. Нехта з іх высыгае светлым, нехта чорны пакіне пас. Нехта будзе проста паэтам, нехта будзе простым, як сказ. Палёт херувімаў. Мне ніколі не быць ні шчаслівым, ні вольным, як вецер. Мне ніколі не ўбачыць спакою ў вачах цішыні. Застаецца адно дачакацца няўрымслівай смерці і адплыць назаўжды па слаце незавершаных кніг. Не чытай гэты верш, мой таемны, няўспраўджаны сыне, а калі прачытаеш, не смейся над бацькам сваім, што сатканы радкі мае з думак пустых і наіўных, што не пішуць так вершаў, іх сыне не пішуць зусім, бо даўно адышлі пад заслону рабінавай ночы за парог небасхілу паэты і іх чытачы, каб зіхцець цішынёй над пустэльнямі душаў сірочых і самотны палёт херувімаў вырай сачыць. Дзе ты, светлы, наіўны хлопчык, той, што верыў, зменіцца свет. У люстэрку іншыя вочы, а ад веры прастыў і след. Бедны хлопчык, ты спіш спавіты, сном атрутным, часу смугой. Пасля вашай са светам бітвы свет застаўся самім сабой. Толькі часам бывае ноччу, калі свету прыціхне звон, у душы зварухнецца хлопчык і гаворыць вершы праз сон. Мяне ратавала вера, павернуты да сцяны, халодных як золак вершаў, я сэрцам прагнуў вайны. Я марыў чытаць па рунах дажджу малітвы зімы, пусты сумлення рахунак напоўніць пахам сурмы. Але не сурмой напоўніў сябе, а чорнай труной, якая зацьменнем поўным лягла на мой неспакой. Я думаў, скончацца слёзы, і лёс саскочыць зляза, і лжывых подлых даносаў, ды не, іскрыцца сляза, як сімвал страчанай меры, як першы нясмелы крок. Мяне ўратавала вера, і я не пайшоў у змрок. Пакацілася лета за вежы гатычных касцёлаў, зачынілася светлае неба на хмары замкі, і не хоча пускаць заблукалых вандроўных анёлаў, і яны адлятаюць ізноў на чатыры бакі. Так і скончыцца свет, ні анёлаў, ні лета не будзе, толькі неба і хмары, і вежы нібыта цвікі, і малітвы, якія прыдумалі некалі людзі, каб спакойна блукаць, вандраваць у чатыры бакі. Ты напоўніла мой неспакой непагаснай мелодыяй флейты, і сляпы я пайшоў за табой у краіну праклятых паэтаў, і каханне, і роспач, і злосць, і надзею, і розум, і сорам мы ўзялі і прабілі наскрозь металёвымі стрыжнямі зораў, і нябёсы зваліліся ў дол, каб памерці, змяшаўшыся з пылам, і ўваскрэснуць між нашых слядоў, між імхоў на бацькоўскіх магілах. Хай заплача нарэшце пан Бог над пустэчай пакінутых храмаў, над крыжамі сцяжын і дарог, што вядуць ад зачыненай брамы.